او غور واي خليفة دفا وخنع ربا بلا قلوة ربا بلا قلوة ربا اصحابه بلا قلوة لما تجاه لك اتستقام ربا اتستقام اصحابه بلا غلوة شيخ جس مامام تبتي بتي بتي سخ تبطم عربي وخلولو داني بان جس دمالي جس جيب بتو قل بتو قل منا سين تنجيت فينو طب منا سين نار فينو طب بتي ناجي بتي ينجا قني وقو خولي دين دكو يتدو جيخل دكار تلا مولانا احمد تيجان ديجو جس مامام شكات شهراني وحنا وقبري نال رؤيته يخشطا عزيزا جس نبي تردو الملو لجبن لا يناله كل واحد كن من نكوام نخو دونه مئات الف اجاب تقول المباخ لما يبخ ديكنت جلد بناء رسول الله فوركو من جس تردو الملو جس بوقن من تجل جحل جرين waxu ñu gis bo xamne man nga ci jariñ du yam ci yow man nga ci jëlé jariñ du yam ci yow mais gis bo xamne man nga ci jëlé lo taxal joxe ko joxe du wër dafa jafé ndax li tax mu jafé sa digënté ak mom ñaari téméré jooné kiraay nga ci ak ñeen fukki jooné ak juroom ñaari maqama ginaaw lolu amna juroom ñeenti téméré jooné ak juroom ñeen fukk yo xamne yi di digante maqama bu nek ak moromam la umuhatu amiatu alf maqam digante taatu garab gi nga xamne bu dool garab taatu ak sharia nek na temiri junay maqama nana nak faman lam yaqta ku munu la dag hadi maqamati kulha maqamiyef ku munu la traversal la yuslihu al aqas minhu بقل دينك مني انصر بغية المستفيدي نمكو سيت نمرة سانترانت دمانش بغية المستفيد دينك سيت نمرة سانترانت مجدل بنك جسني سيخ متجان كين دمام مجد جوجة سمخون دي سيت ويرو غم اغا فاس تي جرم بين نفان تي راكي غم ابو الرابع موكو دوغالي مي سلطان بي اسماعيل دون وقت دي ماني حدن داني mu jëna dugg ci tariqa bi ci ndigal rasulullah nak khayatul lamani nang ko set numero 55 wax na ne nabi ko jox ndigal na ne jël tariqa bi man hazan da na wax cheikh won ma wax ma kon ma rasulullah ci git cheikh nako mënuluko mu sonal ko ci tap ba cheikh man ko gant mu lako utal place bu ya bu cheikh bu fa dara ne lu deme ne lal wala chaise wala armoir na set wecc te la nga sol yere yu lap cheikh jox ko benu tour ne ko sikkel ko ne bam ko sikkere ba xamne anwar mohammed yang ci deugmal ci fitwi antenatu mu ko cheikh ne ko do bugo ngeel tuli ma cheikh ne ko lo ma ñaan ma defal lako cheikh tok ci wetam de leere ne bi na dare ci neeg bi mu ne wol bit na dal xam dir bu yak nela bi waxe man fi ke cheikh ngi tolox sama len sama de man la basa bulti muné ko ndaxam musula deñ bima wax ne munu mako dekkou may sikki sak way woru mané munu mako dekkou cheikh abako ngi jogat tan modi moko dogalé nak dalal ko keur gi muko dalal amna passage bu ci mustafa ci se def dim bi cheikh di xalat ndax def di alelu nguur wala lu lew la goor gi xam ko ne ko keur la ko xam na def na lew gouvernement bi mom ko du lu ñu jël yit ci badon sama ndaye de ba don la ko ci mom way nak cheikh deene nit cheikh top nak mom ci lol way deene ko ko jégeñ ne ko lima goor gi wax dal na tax sama xel way li tax ma top fi sama mamu na na fi top way ci fatte nak na la kul waye keur gi lan lay wara fay par mois bu wer de nga ko tol nonu ci mburu sarax ko miskini non la fa cheikh mu jeud deke de ndeysan sun borom oko weru ko bësam alxanes ci yor yor mu julli wir wasifa def waxafam lawratam yep yek ci lal bi xec ci mbaaji mi tudd nelo ruuga dem bar sax motax ñu na ruina mata sheikhuna ñi ne sulsani ñi ne tijani mata imamu arif ar-rabbani kalkilal mata limamu alif ar-rabbani daf lay jox juste ak mi cheikh ahmad tidiane gene adina gaay ki li sidi baram bax ci mom moy li am kuko yalla tete ba tek ko ci sa loxo war nga sant sa borom te yit ndal nga mu ci man darbu masal bi mu def dana ko def dana wax ne ku yor libido xol sa loxo ba xamne libido ra ci nek ngorom ba fuñu giiro peureum nga sa loxo ci bir peureum ma sax ba lendele ci ri ci ñu ak la nga gennewale loxo bu nacc peureum le sax perte nga waxuma ba ci genn ak loxoy nen wurusu ngalam la len yalla jox yalla nako yalla dal nako yalla momare bi hormati rasulullah gorni jigen ni dal yalla def deug deug ci jani bi hormati sayyidil wujudi man di deg na ci aladu abdul aziz si khalifa bu bax bi mune masna dugge nakaru dem saint louis c'est sidi abi bakr si nuyo ba saxar accès sangu ne gor gi kat soxla bima yekati ben rek la dañay delu saxar ngon Seigne Babacar nak lan la mo nako dama bëggon nga ñaanal ma sit ma doon talibé tijan Seigne Mbaye re nako yow de la nga dalona la dal ma di duggé na ndar gi nga wacc wacc nak ru gole nga duggé fekk fa sa baye Aladji Malik nako dama bëggon papa nga ñaanal ma doon tijan pire lol de la dal ci waye dama sa baye waxon la lay wax xam bu dama sa baye waxon dama ko waxe mu na mu na daf manit tariikha bi amul sarit lepp lañuy lek sarit moy luñuy andi touri moy ngup mu fanan fasuy yeey li li rat ci faw mi li rat ci ne fa lañu diko andi tar tariikha bi amuko lepp lañuy ramasse tabal adina yalla ñu yalla boole ci jaddu bismillahir rahmanir rahim li ajrafan hazin al mukhtar am khamz Bye. رجلا في أربع رغون يوني يوني تبي أكمجك نعم ننام دو دخ دو صوتي ñu commencé di neewal doole ñi ci dugg ñi ñu di len door ni ngeen sétane film yi ñi ñu di len jaxanal di len tek xéet ñi ñu di len lak pour ñu delu ginaaw mustafa nak mucc na ci ngir ñaar imayatullah ak ali ibn abi talib rakam joju nga xamni ñepp ko wébal rawate ana bi baye bu ndaw di jébalu mune côté bi de deg na fi rew mo xamné koku irif nangul kenn neewal doole kenn ku fa né ci gëm lamu gëm diko top lu tere gaay ngeen lakku ji fa sidaj malik né wéru ñu xarajat lañu def pa ci 5ème ani ci islam jëm fu ñu wax hadisha baba sabda tabi hamatu le tuddu ñene gayi se fante be d'accord le tax ashab rasulullah nabi da na wax ne sama sahaba yi ñi ñow ba ila yawmal qiyamah ken mo la daf sen los waxuma sen tank lu jafay lañu def rew mo juddo fekk fa bax yalla mëne la fa gal ko bokal juddu bokk ak mom xet ak men mu dugal ni ci lo xamul nga doy loko muy dem ak yow ben la toxul bayyi fi sa keur toxul bayyi fi say ton toxul bayyi fi sa say bien te fa nga jëm xamul fa kenn ñu nangu kenn mo leena dal te reey na nañu ci Abu Bakr Siddiq mom lañu gëna naw sax ndax ndol makk bi muy genn makk genn ko yomba na boba am fa jara jumu dekkoo Khadijatu deena ñu may ko jabaru ñaarel te jotta gucci ndax ci doone ci rebi bikrin lañ ko may juroom ñaari at la am mu dencé ko ko ñaari at mo ngi ko jébelé Madinatul Munawwar motax ñuy wérante mok soxna ci ku ci ñaarel kala dañ ko may ci ngeek ci ñu may ko ci ngank ki ñu may ci ngeek day dal di mëna sey rek waye Abu Bakrin boba nabi amul jabar jumu dekkó ci makka boba ndeyam dundutul ci makka boba bayam nekul di dund ci makka amu fa genn gilem gum mom nak amu fa ben toli tangarma amu ben operation boutique ci Abu Bakr boba gilem yo dap la ci fa moko mom kon bo wolbati ko amna fa operation jabar na ngeen ci wetam yaayam nang ci wetam bayam nang ci wetam ba jabar ju umbangi fe dom ji do ra fet waye def na ndol nak tank bo sul ki ma sul ko te fu mu jëm amu fa kenn ku mu xam motax sun borom ba muy wax ñom la jëk adresse def na lil fuqara al muhajirin الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله نبي الله أولئك هم الصادقون وأي وي قال لهم دوغال غان كو خمول كان لي نيبي موي ندي والا جبر ak جومك ñaari sulu te nga accueillir ko xamal la dal saw ko form bi yalla tagge gaay tak gaay taxu ñom la ci tek def na wala sina tubu daru wali ma min qabli ñom ci yuhibuna manadiri li wala jul fi sulu ma adtu ma tu wi sulu ala fusu wala kana bihim khataba wa man yuqa sulu nafsi hu ulaikum al muflihun gay gaday hal malik ne tawajjuh dekk mel nañu li najasi ci hadis ñu na fuñu jaar te makk di bak di dun ardu di jaar sepp dun na fele blanc fa dem traverser ci geej mu na xamna fuñu jaar te bas guñu sahiba tax bas gu ndaw la guñ daan baare fala gaay yu joxante randi wu dajef ku ne ko ci ses la bamu mat libidor ñu japp libidor boba fey ko ben kanon ben way gu fi jaaroon di yobbu marché di ci lañu dugg balen nak yegge tak na ñu dawal ba ci fekk dal gi lamb ñu ricc sidraji malik ne tawajjuh dekk mal nañu li najashi jëm najash habza ñu ñaata lañu mo na xamna sifir bu ba waya ba deele ya 10 la bolel 12 julan ci goor jigen andu ci won mune hakay ñaata la fi arda rumi ak ñaay ak ñenti jigen ñu and ak ñom ñu nga ci ñent ñu yobali seen jabar usman cala abu salmata chala ak ñu ñenti jigen ak fukki goor ak ñaar ño départ dem degna fi kérok gaay di wax naan innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna qawlikum wa taqullakum turhamun degle julit julitay mbokam al ay di limuy jegeñu bokku ñu luñu dox innamal mu'minuna ikhwa waxi bopam la faslihu bayna qawlikum waxi bopam la wattaqu llaha waxi bopam la la'allakum turhamuna waxi bopam la ñoo ci so rap ay bokku ñu luñuy dox innamal mu'minuna ikhwa xam la la faslihu bayna akhwaykum santana la wattaqu llaha takku la la'allakum turhamuna digele man innamal mu'minuna ikhwatun xam la la borom xam xam nga xam ne dekk lo war faslihu bayna akhwaykum borom bab santana na gal len ci wattaqu llaha borom dole takku na tit len la'allakum turhamuna gor gu dul jexal digena yaakar le أخوة الدين أقوى من أخوة الطين والنذر مبقوك دين مبنوار مبقوك درد مبقوك مين جسل ما جخل بين اكسام بسبب باي دي يسر مجد جوليت مبقو قردفنا دوغين دول ننتي bodé julit sa bay bi so dé yéfer sa bay bi julit mbokk ga dox na du ngén don nanti so dé jambour ma di jambour ma takala ñu don nanti te bokku nu da kon mbokk ga lay gëna dëgël gi nga xamné ndoranté suñu bokk ak suñu bokku du dakk ben solo ngi sax bu sew ñaari doom yu bokk ndé bay saqiqani yatawarjani dañu donnante su fekke amul lo xamne li dañ koy wax ujbu irman dafa am ujbu nuqsan ak ujbu irman urbu nuqsan moy jëlele ci far bi nga warona am pousse ba nga am lu gëna yees lolu irman nak moy doto fof am ñaar ñu bokk ndey ak bay te mënu ñoo donnante sharia sax moy ñaar ñoo xamne kenn ku ci ne bi ngay juddu wo ci boom ben way bu am do ci ndaw ta tak mu faral mu anat ta dom ta tak ñaari xala yoy duñu mëna donante liñu bokk nde ak bay ndax sharia lañuy gestu mu ngi melni tay nit ku di julit di liggey di gorgorlu di liggey di gorgorlu ba xey murti su de do ko don yow domam waye ñu lay ayé fi mu murti ak legi waye lamu don dajale bi mu dole julit dang koy don sharia dana koy waaw sew la itam mo waaw mom julit dawul du don julit ba xey murti nek yefer mustada dal di nek yefer do fe nen don nante ne ñak don nante gi mu ngi yam ci fi mu murti ak fi mu de waye bu mu dole julit lamu faggu won ba fi mu murti den cey don kon itam mo ngene xwa فصله بين أخويكم إمام الجنيد لا ننكو ما أخوى لا ننكو لي مبق من في حقيقة هو أنت إلا وأنه شخص خيرك أكن جغسو مبق بير مويو من يو مويو وأنا كده قد دي جنين جماتي خارجي يو دفع أم سبق أم قلة أم أخوى كل توقنا صري xari tantoo bu taqee ba taq tëra dañ day jurug mbokkoo bu tëra dañ day jur ak bëggante xalla moo tax kilifa gi li mu wax léegi di dëgg liimaan dafa am solo gëm wa bashir alladhina aamanu bi anna lahum janna anna lahum rakla dañ ko afa salaa de ci indi baagi bashir min tasallar wa fawj mutahara la wax fof deugalal ma ñi gëm yalla dañ koy gëm nabi dañ koy deugal amono bu jëme ci yalla gëm la bu jëme ci nabi deugal la gëm na yalla ay bur deugal nabi na yalla ko yoon li mu wax la yoon tu be ko wax yalla neena deugalal ma ñoo yu ci kër gu dul dapp mukk ñu dëkk ko te duñu dée mukk dina leen fa may ay jabar nak jabar yoyu day wuté seeni jabar motax baram bu baax bi ne sank aljana dafa fort neex ba lo deg na meuna ci ay bunir wal ci son cet rek wa aswaju mutahara jabar yu lat lat ñett na la bu baye ak la bu baatin ak baatine baatin la bu dair ay jabar yu xamni duñu ñak duñu am kawara ko xata duñu am ñal xit duñu am ñalawit duñu am teul dañuy pap kokoy labu sayr labu batin bi duñu gis reega duñu wosit duñu genn tank duñu tour ndox bu batini batin bi duñu nopp bu sen ci keur gamu ñeku lu yalla wa swaju mutahar تقولهم فيها خالدون مونغي ملني ري سين غورغو باخ غي ندير وقتان لي مولانا عبد العباس احنا تيجاني خمغا ني برهان دي كويتوك موم بو واخلا جرحا بو واخلا جرحا رسول كانال بيب غا خمنا لولو غوغو كوك نيب مونو سي راب ديدت غوغو كوك نيب مونو سي راب ngomam nday rabb yeb amuko bobu saaj saajkat yi muñu ko saaj cetal ñetti ay ni ci al jawhantul kamal allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya ala ayni al haqq ala salati al haqq bil haqq lesan cheikh dafa am ko poser question ci bayt aqiqa moy وبالحق وبالحق الحق ترى حقيقته وبالحق لا بالحق أعجب الشندي قف اللهم صل وسلم على عين الحق أم نيت عين أم نيت النور بتنك اللهم كوف اللهم صل وسلم على عين الرحمة ربانية قدم بمي أدنى على عين الحق ألا تلأت الحق بالحق مؤم نور لكواني أم نور كلامي أم نور المتلزم نور المتلزم كيف يقول الله توجه دك من ليو وريانو وفي سيانو دادي يقول نيو نيو فهي بوريل في الإسلام بس كسيالي نواما كان نيلي نيك نيور نالين نيور نالين بمجال الجين سندك نيور نالين بباي جبار ñom la len ba mu jalal na ci seen tool lolou jël na seen fitna ñi kat ku yebbu bañ leena dogalé ti parce que li ñene deug li ci ñom te 12 personnes rek lañu yu and ak ñenti jigen Haji Malik nan tawo jo dekk mal nañu ñene mo ci fuñu jëm na leena jaxi ci rabbi bakka sax tetna dem dañu passé place am demb ni ta ko wañi xaarifa ko wañi dafa dañu mom muy toroté mu ne ko fo jëm mu ne ko fa maral ak sama diina ji rek mu ne ko yow ñi genn dekk bokku la ci jiddu bu toll ni yow di capitalisme tabe di dimbali nit ñi do ci bok moko retourné deloko waye fukk yow ak ñaar dem nañu ba ag ci rewuma Sidi Malik neena bañu agge ni leen dalalé xamna ko nañu jëfënte ak ñoomit xamna ko ñu né ci naka la nan la mu né lan do la guti Shut it up! وطير الشر لم يظني ay gan ñew na fi ñu nga joge makkatul mukarrama neena ñu dañu gadda yi ngir deg sek la yott ak mëna ufaté mëna xawma ñu dox leen ci yoon bi de waye buñu xasse jéggi territoire bi bu dugg ci sama souf de piccam ay munaw tim leen ma daanel ko لتجدن أسد الناس عداوة للذين آمنوا الذين خالوا أمامنا اليهود والذين أشركوا القرآن لا لم يقسموا له من توكيد له يقنا ودان فوق فتح العراق دلو يسير ريكيسكو فنقل اللين بطاقي دلو اللين دول كوجل يالله مصطفى wala mbato xet yeb bañu daj teduñu julit da fekk ki ci gëna bañ julit di yahoud yahouda gëna bañ julit ab nasara moko gëna bañ sax mushrikeen yi ñoo leen déssé mu nak la tajji danna azda nas adawa lil ladina amanu ay hudda way si nasara so la mbato da fekk ni gëna bañ julit te duñu julit ñoy yahudi ak mushrikine waye nak bo tol ne di set ñi gëna bëgg julit te duñu julit moy ñi ma lay bëgg wax wala taji danna alfadum mawadatan aqrabuhum mawada lil ladina khalu anna nashara salik bi anna minhum qishishina wa ru'aban wa annahum la yastakbiruna ñi dalé sak bo landato ñi du julit da fekk ñi ci gëna bëgg julit te duñu julit di tuba bi nafara likuy yobbe lolou moy dañu am ay khishishina afrahban ay foore ki jang ak nak am nañu jikko bo xamne laj takbiruna duñu reeylu ali haq ci deug buñu gisee deug duñu reey waje taxon nak diko wax way ta sami wa ma'a sallallahu alaihi wa sallam tara aynun tufid min ad-dami ma arafu min al-haq najashi fatlem na len bu ngeen duggé ci souf ci lu yag yag yag yag piccam ay dootul naw tim len ta danelu mako ñu dem fa